الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الشيطان يعيدكم الفقر يأمركم الفحشاء والله يعيدكم مغفرة فضلا صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي محترم أيها الدوستو اللہ تبارک ساری کائنات کو بنایا ہے انسان کو بنایا ہے اس کی ضروریات سے واقف ہے اس کو عمل کرنے کی طاقت دی اچھا عمل کر سکتا ہے برا عمل کر سکتا ہے اور انبیاء علیہ السلام کے ذریعے سے اس کو بتا دیا گیا کہ اچھے عمل میں تیرا دنیا کا بھی فائدہ ہے آخرت کا بھی فائدہ ہے خراب عمل میں دنیا میں کبھی نقصان ہے آخرت کا بھی نقصان ہے اب اس کو ایک چیز کی ضرورت ہے اعتماد اور اعتبار کر لینا اور انبیاء علیہ السلام کی ایک کڑی ہے چین ہے انہیں ایک جس نے کہ ایک عملی ثبوت فراہم کر کے تاریخ پر ثبت کر کے زمین پر چھوڑا ہوا ہے یہ ایسے ہی ہے لیکن ہوتا کیا ہے کہ شیطان اس کو کہتا ہے کہ تو سچ بولے گا یہ نقصان ہو جائے گا تو نیکی کرے گا یہ نقصان ہو جائے گا تو شریعت کے مطابق عمل کرے گا شکل صورت بنائے گا یہ نقصان ہو جائے گا تو نیکی پر خطرات اس کے سامنے لاتا رہتا ہے یا شیطانو یا یعدکم الفقر ہے یا مرکم بالفحشاء برائی کرے فوائد کامیابیاں اس کو بتاتا رہتا ہے ایک آدمی مجھ سے مرید ہو گیا باشرہ ہو گیا ذکر اذکار نماز پابند ہو گیا بڑا اس پر ایک مقدمہ آ گیا تو جو فریق مخالف تھا اس نے گلہ کیا اس نے کہا کہ انہوں نے گلہ کیا انہوں نے کہا کہ آپ کے مرید نے ہمارے خلاف جھوٹا بیان دیا ہوا ہے مقدمے میں جھوٹا بیان دیا ہوا ہے تو بیعت کے سلاسل میں تو پورا آدمی اس پر کہتے کہ آپ بیعت تب ہوں جب آپ مجھے پورا اختیار دیں کہ میں آپ کے بارے میں ہر کوئی فیصلہ کروں گا اگر یہ آپ نہیں بات کو نہیں مانا تو پھر آپ اس کو بیعت نہیں کرتے بیعت کہتے ہیں بکنا وہ آپ کی رائے آپ کی سوچ آپ کی ساری بات بک گئی میرے پاس آ گئی میں نے اس کو بلایا میں نے کہا کہ یہ آپ نے جھوٹا بیان کیوں دیا ہے تو مجھے آگے سے کہتا ہے کہ جھوٹ کا مقابلہ جھوٹ سے ہو سکتا ہے جھوٹ کا مقابلہ جھوٹ سے کرنا ہوتا ہے تو میں نے کہا ماشاء اللہ آپ میرے پاس مرید ہو کر یوں سمجھے کہ داڑھی بڑھا دینا دین ہے اور نماز پڑھ دینا پڑھنا دین ہے اور ذکر اذکار کرنا دین ہے جبکہ میں سکھاتا ہوں کہ ایمان دین ہے جب وہ نہیں ہے تو اعمال مفید نہیں ہے اور اگر ایمان میں تیرے نقص ہے تو اعمال کے تیرے پاس امبار پہاڑ ہو اس کی کمی پوری نہیں کر سکتے اگر تو جھوٹ کا دی ہے اور تو عمرہ کر کے آیا حج کر کے آیا ساری رات وہاں قیام کر کے آیا تو اس کو آپ کے بارے میں حدیث نے یہ بات کہی ہوئی ہے کہ اس کا فرض واجب سنت کوئی عمل قبول ہی نہیں ہے کیونکہ جھوٹا ہے یہ دھوکے باز ہے یہ جھوٹا ہے فریبی ہے جو ملاوٹ کرے وہ ہم میں سے نہیں ہے وہ ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے گروہ اسلام میں شامل نہیں کر رہے کیونکہ وہ ملاوٹ کر رہا ہے کہ ملاوٹ کر کے ماشاء اللہ پیسے کما کر جا رہا ہے عمرے کے لیے تو عمرے کے لیے نہیں جا رہا تو پکنک کے لیے جا رہا ہے ہاں جی یہ تو پکنک ہے میرے بھائی یہ عمرہ تو نہ کرتا تو یہ پہ وہاں کمائی کو ٹھیک کرتا آپ نے تو یہ اعتبار کرنے کی بات ہے کہ شیطان کہتا ہے جب آج نیکی کی طرف چلتا ہے تو اگر رکاوٹیں دیکھتا ہے آدمی تو شیطان کہتا ہے یہ لوہے کے رسے ہیں تو اس کو نہیں توڑ سکتا تو اس کو پار نہیں کر سکتا یہ بہت مشکل ہے حالانکہ وہ ہوتا ہے تارے عنکبوت مکڑی کا جالا ہوتا ہے فائن نو ہن البیوت لبیت العنکبوت یہ سب سے کمزور گھر جو ہے وہ عنکبوت کا ہے جو لگے ہاں جی مکڑی کا جالا ہے, لیکن شیطان کے لوہے عرصے آ گئے اور تو نہیں جا سکتا. ایک دفعہ ایک جگہ میں گیا تو وہاں ایک جیلی پیر نے مرنے سے پہلے اپنا مزار بنا لیا, مرنے سے پہلے مزار بنائے ہوئے, بنائے ہوئے سرکاری جگہ پر بنائے ہوئے. تو کچھ لوگ ایسے تھے اور انہوں نے کہا کہ جب یہ زندہ تھا تو کتنے گند بلا مچاتا رہا ہے, اور مرنے کے بعد اپنا اڑا بنا کر پتہ نہیں کیا کرے گا. اس مزار کو توڑ دیا اور توڑنے کے جا رہے, ایک آدمی آگے سے کہا آپ نہ جائیں, آپ یہ نہ کریں, اور دیکھیں یہ فلانا اس کا جو ہے تو ڈاکٹر ہے, فلانا وہ ایسی خدمت کرتے ہیں ہماری. تو میں نے کہا یہ شیطان کی بولی بول رہا ہے, یہ شیطان کی بولی بول رہا ہے, شیطان یہ دکمل فقرہ والی بولی بول رہا ہے, اور یہ چاہتا ہے کہ جیسے گندگی پہلے پھیلا رہا تھا اس کے بعد رہے اور پھر گندگی پھیل رہی ہو. تو یہ شیطان کی چال ہوتی ہے, آدمی کو اعتبار اعتماد نہیں کر لینے کرنے دیتا اللہ رسول کے وعدوں پر. کہ اللہ کے رسول نے فرمایا صدق کو یونجی والکذب یہلک, سچائی نجات دلاتی ہے, جھوٹ تباہ کرتا ہے. اور اس کو قرآن میں کہتا ہے جھوٹ بول لیا جان چھوٹ جائے گی, شارٹ کٹ ہے ہاں جی, جان چھوٹ جائے گی, یہاں تو جان چھوٹ جائے گی, اللہ کے یہاں جان پکڑی جائے گی. اور تھوڑے سے وقت کے لیے تھوڑی سے مسئلے میں جان چھوٹ گئی, دائمی طور پر تو پکڑا گیا, تو نے اپنے خلاف ایک بہت بڑا پکڑ کا نیٹورک قائم کرا دیا. اور اللہ یاد کو مغفرت و فضلہ, اللہ پاک جو ہے وہ تو وہ انسان کو وعدہ دیتا ہے مغفرت کا, فضل کا, فضل بہت برکت والی روزی کو بھی فضل کہا گیا ہے. کہ وزارہ تجھے انصاف میں, سچ میں, عدل میں نقصان نظر آ رہا ہوگا, اور جھوٹ میں, فریب میں, دھوکے میں فائدہ نظر آ رہا ہوگا, لیکن یہ شیطان کا جال, شیطان کا دھوکہ ہے. تو اللہ کے وعدے پر کیوں اعتبار نہیں کرتا؟ یہ اب کھا کرے گا تو انصاف کر کے نقصان اٹھائے گا تو ہم تیرے لیے فائدہ کا راستہ کھول دیں گے, جب تو سچ بول کے مشکل کو لے گا اس کو ہم آسان کر دیں گے, جب تو انصاف کر کے ٹکرائے گا کسی کے ساتھ تو مدد تیری کریں گے ہم. لیکن تو ذرا ہمت کر کے, حوصلہ کر کے آگے بڑھ اور دعا مانگ کے چل تو صحیح نا. تو سچ بات ہے, نماز روزے شروع کر دینا, ذکر اذکار شروع کر دینا, داڑھی بڑھا لینا, پگڑی باندھ لینا, یہ تو کر لیتا ہے آدمی, لیکن امانت, دیانت, صداقت جو اجزائے ایمان ہے, یہ عمل نہیں ہے, یہ اجزائے ایمان ہے. مولوی صاحب میرے پاس آئے, میں نے کہا مولوی صاحب ایمان کیا ہے, توحید کیا ہے؟ تو سخت حیران ہو گیا کہ میں اس کو کیا کہوں, ایمان ایمان دے, توحید توحید. والے ایسا بتا سکتا نہیں کرنا, ایمان ایمان دے, توحید توحید ایمان بنیاد دے, وہ صرف توحید سر ایمان نہ کی گئی دا سے کہ دے امریکی ڈالر بائیں لکھ لے دے ان گاڈ وی ٹرسٹ, جسٹ لائک اے سلوگن اگینسٹ دی رشین کمسٹ ورلڈ, ایک نعرہ کے طور پر ان گاڈ وی ٹرسٹ ہے جی, پر ایمان ان کا نہیں ہوا ہے. ہاں جی, توحید ان کی ہوئی لیکن ایمان نہیں ہوا ہے. کہ ایک تو توحید جو ہے تو وہ جو جیسے سورہ بقرہ کی اسی آیت ہے, سبیل المومنین, مومنین کے طریقے والی توحید ہوگی, جو حضور کی بتائی ہوئی, صحابہ کی بتائی ہوئی, وہ توحید ہوگی. اور اس توحید کے ساتھ جب امانت, دیانت, صداقت, باقی صفات, حیا, شجاعت, عدالت, یہ ساری باتیں ہوں گی تب ایمان مکمل ہوگا. اور میں سے جو جو چیز نہیں ہے اتنا اتنا ایمان میں کمی ہے, اور یہ کمی ان کے اعمال کے انبار لے کر آیا نہیں پوری ہو رہی ہے. تو جی گاہ کا طہور شطر الایمان, الحیا نصف الایمان, الاخلاص والایمان, ہاں جی مختلف قسم کا حدیث آئی اس بات کو بتانے کے لیے. اس لیے اللہ پاک ہمت چاہتا ہے, اعتبار اعتماد چاہتا ہے کہ تو اللہ کے قول پر, اللہ کے کہنے پر اعتبار کر لے, اعتماد کر لے, ہمت کر لے, اور اللہ سے مانگتا آگے بڑھ، پھر دیکھ کہ کیسے اللہ تعالیٰ ساری باطل ترجیحوں کو تیرے سامنے سرزمون کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے. اس سے عملی ایمان آدمی کو حاصل ہوتا ہے، عملی توحید اس سے حاصل ہوتی ہے. ورنہ میں بیٹھ کر یہ توحید ذاتی ہے، یہ توحید صفاتی ہے، یہ توحید افعالی ہے، یہ شرک فی العبادت ہے، شرک فی العادت ہے، شرک فی ہے تو وہ ہے فی صفات ہے، ہاں جی، اور یہ کس میں میں بیان کر دوں گا، خود لیکچر ہو جائے گا سارے. او ہو، سننے والا بڑا خوش ہو جائے گا، اتنا زبردست لیکچر ہوا جی، توحید کی ساری قسمیں بیان کی، شرک کی ساری قسمیں بیان کی، ہاں یہ سزا کون توحید کو سمجھتا ہے. لیکن جب برتنے کا وقت آیا تو میرے اندر جان ہی نہیں، میرے اندر اعتماد ہی نہیں، اعتماد ہی نہیں. تو میں توحید کے مضمون کا قوال ضرور ہوں، اس کے قوالی کر رہا ہوں، بول رہا ہوں، اس پر عمل نہیں. اس عمل کے وقت مجھ سے عمل سے میں عرض کیا کرتا ہوں کہ توحید بولنا اور ہے، برتنا اور ہے. توحید کا بولنا یہ اور ہے، برتنا اور ہے. کیا جب وہ تقاضا کر رہی ہے کہ تو اب اللہ سونے کو جانتا ہے کہ تو جھوٹ سے فائدہ کو جانتا ہے، اس جگہ کیسے استعمال تو ہو رہا ہے؟ یہاں ایمان کا امتحان ہوتا ہے، یہاں توحید کا امتحان ہوتا ہے. اس کو جو پاس کرتا ہے وہ موحد ہوتا ہے. ورنہ میں بھی اپنے ساتھ لکھ لوں گا کہ فلانا توحیدی ہے جی، فلانا توحیدی ہے جی، فلانا موحد ہے جی، القابات تابات. لیکن جب برتنے کا موقع آیا تو میں پیچھے رہ گیا ہوں، تو لقب میرا ضرور ہے، القاب میرے ساتھ ضرور ہو گئے، عمل میرے پاس ندارت ہے. اس کے اللہ توفیق عطا فرمائے.